بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaa bi sunte yaa subhanahu wa taala ñu ngi nuyu waa kër ñoom Omar Omar Niass ni ñu ngi leen di yóbbante li nga xamante ne mooy dala gën a xamal li nga xamante ne moom mooy à chaque fois dañuy amal li nga xamante ne tour moom mooy tour ki nga xamante ni membre la wala koo xamante ne moo ñuy nekk ci ñu day jaar ñu xam waa kër seen waa kër moo tax ne tey ñu mayal ko li nga xam ne moom mooy tur tur bi tey te bu ñu war a def tey mooy histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mooy oustaz Saïd bi yaakaar na ñun ñëpp xam nañ ko comme waxtu moom moo ñu xawoon a xaj kon dañuy tàmbali bàyyi ci xamante mooy oustaz ndax te olof njaay nee na nit soo nega fexel ba li nga koy terale mooy nga bi ko sa say nopp kon ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel insha allah kon oustaz tafadal mashkoura a'udhu billahi min ashaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنو بنو تامبالي كي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يلنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلم إنا لول مبوكي نيولين دي نوي نوي الإسلام ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala suñu jotaay bi yàlla ko yàlla boole ci jotaay yi mu nonu ñu ngi ñaan allah subhanahu wa taala suñu liggéey bépp bu ñuy def yàlla nekk yàlla kese kese kese kese yàlla buñ ci gis suñu bopp su ko defee ngiy dajewaat ak mbokki jullit yi di fàttaliwaat ak yéen tomb bi nga xam ne tey fii nu toll ci sunu dund ñun ñi nga xam ne dañu wax ne dañu bëgg a roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam war nanu fàttalante tomb bi bu baax a baax a baax lan moo tax mooy dafa am différence bu rëy bu dox sunu diggante ñun ak sahabatul kiram al farq baynana wa bayna sahaba farqun kabir différence bu dox suñu digganteek sahaba yi différence bu rëy la bu rëy rëy rëy rëy ñoom dañu amoon sens yonent alayhi salaatu wassalaam di jàkkaarloom ñoom di wax ak ñoom ñoom dañoo amoon sens léeg-léeg ñu toog ba ci yàgg yonent bi ne xam ngeen ki toogan fi sànq kan la ñu ne ko déedéet yàlla rek xam mu ne leen jibril la ñom dañu amone sens alquran di wacc ci seen dund lepp luñu def alquran ñew ni la wala du nonu ñun nak alquran bi dafa ñew globalement suñu kaw gisunu yaron ta ali sallatu wassalam waxuma la jibril waye ñom sens bobu ñu amone dañ te profito dund alquran bi a la lettre yonentibi alayhi salatu wassalam lim don len don jangal dan ko dund a la lettre amuñ ci yox yoxal yalna yalla yeureum ki wax ne ñun jurom ñaari aya lañ don jang duñ ko wessu luddul ñu jëfé jurom ñaari aya yonentibi alayhi salatu wassalam don na wax gaay abubakar de rawulen len luddul mbir mu nekk ci xolam sayun waqara fi qalbihi ñom alquran bi dafa dugg ci seen xol ñu jël aya yi diko dund diko jëfé muy daw ci seen dërek ñun nak wax dëgg yalla lool mo nu manké tay tay bo xolé xéddu fiñ toll ñoo ngi ci préparation 24 décembre ak 31 décembre so xolé xéddu wi tay ñu ngi ci té bo doon xol loolu fan la joggé ci yahudi ak nasarani lo xamné bokul sax suñu diiné su fekkon dafa bok suñu diiné sax du farata du sunna waye xolal tay bo dugon ci marché yi da ngay fekk jigen ñi yalla alak ñuy lambar lambari so le neelal la 24 di nga ci gis sey bu tass parce que 24 di nga ci gis mbokk gu yaq parce que 24 est ce que sahaba yi non lañ melal sahaba yi yalla mo len tag ci qur'anul karim muna radiyallahu anhum wa radu anhu ñi yalla len geureum ñom tamit ñu contane ci yalla yalla mo ne la qad radiyallahu anil mu'minin ñi dama len dama contane ci ñom dama len gërem waye la la ñu def ba yalla gërem len ñi tass l'islam ci adina bi tay ba ñun ñu jot ci ñitt témèr lañ won ak fuk ak ñett kérok ba yenenbi alayhi salatu wassalam jakar lok yéféri quraysh xam nga la la len wax nombre bi ngeen nek tay nombre bi la daoud andon ci armée jalout armé talout bare jalout nit témi ref ko ñett ñom ñoo do nombre badru kërab ñom la yëneenti bi xol ne yow yalla ñi buñ leen réé kenn dootu la jaamu ci kaw suuf kon yow yalla yan nga leen dëgeural lan lañ def ñom ba bur bu toll ne borom bi subhanahu wa ta'ala ne contane na ci ñom xolal omar ibn al-khattab xolal usman ibn affan خالل أبو بكر الصديق خالا علي أبي طالب رضي الله عنهم جميعا خال نيو ني سين دوند جيلال بار كين كين جيلال أبو بكر كرك بيم دوغي سي الإسلام مو تالال لخوم يونس تبي عليه الصلاة والسلام دادي تك لخو ندي جورام مو دادي جيل لخو ندي جورام تك أبو بكر بن لاج لاج يونس تبي بن لاج موي ليما دوغو تاي لان موما سي وار يونس تبي نكو ليما سي وار مولا سي وار Abou Bakar da di genn commencé dugu keur yi porte à porte premier jour bi mu duggé bi mu genné wote ji kan la indi Ousmane ibn Affan deuxième jour Ousmane ibn Mazoun troisième jour mu indi Bilal mi ngeen di dégg Bilal quatrième jour mu indi Arkham ibn Abil Arkham jurom ñaari fan Abou Bakar tégalé nako sa yu xeyé dina indi ben ponkalu yéfer mu tok ci kanamu yonent bi daldi tout bo don laaj laaj bobu ñun ak ñun ñi tok fi tay kenn ku neex ñun bi nga commencé dund alcorane ak sunna ba legi ñaata nit nga indi laajal jigen ñi laajal goor ñi amna ño xamni sax ñewuguñu mais ñom fokk ñu jëli jileen kon mbir mi ndeke liggey la du li bokku na ci li tardel julli di tay moy japp ne l'islam julli kessala dem jakk julli paré nañ ci wala bu wër koor nga wër joté nga wor wala bula yalla baxé ben biye makka nga dem aj dal di ñëwaat ñu bari ci ñun loolu lañu japp l'islam ko ne yow na nga mëne la man dulina ba paré demo ko bëgg ci wër koor da woron na da la aji won na mak no tuddu abdallah wala no tuddu fatima loolu moonu tardel sunu borom subhanahu wa ta'ala def ñi wax ne laysal bir an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib walakin al-bir man amana billah ñu bari japp ne l'islam julli kessé corps ay ibadat yi la ibadat leneen sa yon nekku ci sahaba yi nak dañu jëlone l'islam seen dundu lepp amuñu lenn luñuy def luddul dañ lañ li lan la ci yalla wax ñu daldi jëfé lool ñun ba légui ci yox yox yi lañ nek lool motax mbokk yi ñu am farq bu reey reey di sunu digënté sahaba yi yalla mo len fekk ñom sahaba yi ñu nek ay samkatu gëlem ak ay samkatu xar ay samkatu bey yalla jëlé len ci sam gëlem ñu sam ay nit ñu ñew jité doomu adama yi jité aduna bi yonnta ali sallallahu alayhi wasallam gennul aduna ludul sahaba yi islamiser nañ golf bi lepp drapeau la ilaha illa muhammad rasulullah dina golf islamique golf bi ngeen di dé golf arab bi di tambalé mak iran iraq kuwait egypte dëkk yi ngeen di dégg yépp yonnati bi alayhi salatu wassalam gennul aduna dul islam dem na egypte sax bokku ci golf bi wayé yonnati bi ci dundum duwal na fa l'islam parce que najasi tuub na ci dundu yonnati bi kon xolal ñu ndike ndike diine bi diine yëngatu la diine yi wote la du diine yi rek julli daldi tok japp ne paré nga dug nga aljana dedet bu doon lool la sahaba yi ñoñu gëna bax témer yon té place yi ñu nekk mo ñu gëna sel wayé ñoom jëluñu l'islam julli kessé kaaba gi fan la nekk mak yonte bi fan lañ ko sul du medine fan la safa ak marwa nekk du mak fan la ajaratul aswad nekk du mak maqam ibrahim fan la nekk du mak ndoxum zamzam fan la nekk du mak est ce xam ngeen kaaba gi ñaari rak ci bir kaaba gi ñaata rak lañ koy fayé ku ñun fi ñaari rak kessé waxuma farata yi jull ay tisbarak subak nang dede ñaari rak ci kaaba gi nafi la ñaata lañ koy fayé ku ñaata la toll fi xolal ak tiyaba bobu yeb ak place yu sel yi yeb sahaba yi dañ ko fa baye tasaro ci aduna dem wote jili yalla subhanahu wa ta'ala kon sen dundu waxuma la dundu yonent bi waye ñom sen dundu ni ñu koy fateli dafa ra importance pour ñun ñu roy leen borom bi day wax yonent bi ulaika allazina hada Allah wa bihudahum iqtadi ñi la baxal yow yonent bo bëgge bax royal ñi sahaba yi la yalla baxal ñun tamit bu ñu bëgge bax da na roy sahaba yi roy nak ara fi dañuy wax ne roy soy roy nit soy top nit day jitu du doxé nga dox waye mëno top nit muy dox yow nga top abadan kon dafa nek devoir nek responsabilité bu reuy sunu kaw ci li fi sahaba yi bay won ñun ñu égaliko mbokk yi bok na ci ñoñu nga xamne taxawon nañ ci ginnaw yenenbi alayhi salatu wassalam ginnaw abou bakr ci liggey bu reuy bu mu def xol len omar ibn al-khattab ginnaw abou bakr kan mo tok pour tass l'islam omar ginnaw omar kan mo tok pour tass l'islam ousmane ginnaw ousmane kan mo fi nek ali non lañ don joxante non lañ don joxante yenenbi alayhi salatu wassalam genn na aduna mu nek negu yaay aisha mais kenn préparé wul diko sang pour sul ko lulul ñu daadi fal amir ba paré doga djublu ci yenenbi pour wax len ne mbir mi chaque jour lolu olofi nan bato dem rek bato cost wana ku yeungut rek kenen ñoo sa place warul am yox yox warul am retard warul am tardement lolu la sahaba yi gëme won diine non la sahaba yi topé won yonnent ali sallallahu alayhi wasallam ay jooni yonnent bi ali sallallahu alayhi wasallam di leen yoni guddé becc fu nek ay caravane ay sété ñuy dem di ligéeyal yalla subhanahu wa ta'ala di tass l'islam lolu motax day l'islam ex ci rew mi nu nek bu doon tok di ataya la di nalaw kon diine ji du fa yegg bu doon julli kessa la tok sa bir keur kon diine ji du yex fi waye sen gor gor lu ñom ginaaw ba len yonent bi waxe fal yu balighi shahid minkumul ghaib yeen ñi fekke tay jox len diine ji ñi ko fekke wul ñom ñu ne rus nañ dajje ak yalla ëlëk ay nit dem safara te ñom ñu doon dund te lañ takku gor ak jigen ñi joge penk ñi jëm saw ñi jëm gannar ñi jëm bëj gannar fu nek tay ci dëkk yi nga xamne ño wër makkatal mukarram neew na dëkk bo ci dem fekko fa bammelu sahaba wala bammelu tabi'in bu demé Syrie fek fa bamélu sahaba yi, bo demé Inde fek fa bamélu sahaba, fu nek bo demé Syrie fek fa bamélu sahaba, bo demé Égypte fek fa bamélu sahaba, bo demé Iran fek fa bamélu sahaba, fo dem partout nga fek fa seni bamél. Xola fa ñu dekkon ni mu sellé ak ni mu yiwé ak ni mu baxé ak yonent bi limu diggé ci coudé Médine. Tay fi ci Sénégal rek amna dëkk yo xamné ku fa déwé rek ngay ni ñandu nga jëna fa déwé rek ci ñandu nga jëna. Xola kon ku dé Makk, xola kon ku dé Médine, ñu sul la ci bammel bi nga bammel yi nga xamné dañ fa sul sahabatul kiram. Ngay ñu da ngay dem bammelu Baqiya, ñu né la Ousmane ibn Affan bammel ma ngi ni, nga tourné gauche ñu né la bammelu Imam Malik ngi ni, nga dem Uhud ñu ne la bammelu Hamza mi ngi ni. Waaw, te terawul xolal lool lepp. Ñoom li place yoy di sel dañ ko fa bayyi pour gëm liggéeyu l'islam. Ñun doomu nday bu fekkente ne ñun dañu ne ay julit lañ, dañuy dund Qur'an di dund Sunna, fokk li gaay yi gëmoon ci liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ñu gëm ko. Paa rek ñu bañ a daje nii di nax suñu bopp, def tour yooyu beñee lakk fa sel naan si tour bi neex na, oustaz bi ñëw na, macha allah dem ñu li sahaba yi dañ ko weesu woon ñaq jaasi di dal dereet ji tuuru góor ak jigéen. Jàngeen histoire Xawla bintul Usur keroog ca benn xeex ci xara julit yi ba ñu dóoree julit yi ba ñu sonn ba lenn ci julit yi sax daw dellu Madine. Xawla ne leen lu xew, ñu ne ko yéefeer yi seen ngànnaay dafa ñawte dañoo bëri. Xawla dafa organiser jigéen ñi ci biir Madinatu Munawwara, solal leen ay yére góor, wàcce leen seen muuraayu jilbaab yi ci seen kanam, ñu muur seen kanam yi ba kenn du xam ne ñuy jigéen lañ ba ñu mën a gis, mu warloo leen ci ay fas, jox leen ay jaasi. Bi yéefeer yi seeni poussière bi di ñëw, ndax fas yi ni ñuy ñëwee ñu seen poussière bi, ñu ne julli di renfort bu bëri ñëw nañ ñu daw. Kan moo def loolu? Jigéen. Da ngay jàng même histoire Fatima al Maghribiya, keroog bi mu tabaxee jàkkam ci, nga xam ne bàyyam dee na bàyyi koog alal bu baree baree baree baree bari, benn ingénieur la woo, mu ne ko terrain bi mu ne ko ah mu ne ko jàkk laa fi bëgg, jàkk joo xam ne nangami mètre carré. Keroog bi ñu commencé gas fondement bi, ndaw si commencé woor di fanaan ci tabax boobu ñuy def di naafi la, su xëyee suba woor bu guddee muy naafi la ci place boobu ba jàkk ji xëy pare. Loolu moom mooy liggéeyu l'islam. Il fallait que gars yi démb fa ñu jaaroon pour sonn pour l'islam tasaaroo, ñun tey jii bu ñu bañee nax suñu ba foofu la ñuy jaar. Bàyyi liggéeyu taqale ci l'islam, liggéeyu taqale. Am ngeen liggéeyu taqale? Da ngay wax benn romb benn waaye léegi ne ko ci loo ne mu ne damay taqale rek. Noonu ngay taqale pour dund nag, noonu lañu war a fexee taqale l'islam pour mu taqoo pour yëf yi dem. Waaw, paa rek ñu nekk di ci yëngatu ni ndànk-ndànk di déedéet yëf yi liggéey la laaj. Sahaba yi dañoo liggéeyoon. Xoola keroog bi yonent bi yonent saa di yónnee Mu'tata, dafa woo ñetti nit. Mu ne leen yéen ñett yéen a yor drapeau bi, bu kii deeyee na ko kii jël, bu kii deeyee na ko kii jël, bu ko kii deeyee na ko kii jël. Ñun bu doon ñun la dañ naan bu kii deeyee na ndaw ñib bi. Abdoulaye Amdi Rawaax ana foo nekk mu ne maa ngi nii, ana Zeyd foo nekk mu ne maa ngi nii, ana Jaafar foo nekk mu ne maa ngi nii. Jaafar yoral drapeau bi, bu dee Abdoulaye Amdi Rawaax jël ko, Jaafar jël drapeau bi. Ñu dagg loxo ndeyjoor bi, dagg loxo ndeyjoor bi mu yore woon drapeau bi, ñu dagg loxo càmmoñ bi. Xanaa amatul loxo, bu doon kenn si ñun bi lu muy wax amatuma loxo. Mu kepp drapeau bi ak ñaari kuuñ yi, ñaari dagg di mu kepp ko ne drapeau buñ bind laa ilaha illa Muhammad rasulullah warul laal suuf direct ji di ko sang. Fa lañ ko yéeféeri fekk duur ko benn jaasi ci digg bopp bi ba ci xol bi balaa drapeau bi laal suuf Abdoulaye Ibn Rawaax daal di koy jël. Yonent saa salam fi mu nekk Médine ndax dee bi ni mu mettee la ko yàlla informé ne rey nañ Jaafar. Yonent bi génn dem këram dugg biir këram daa di informé soxna yeeg doom yi ne leen Jaafar wax nañ ma léegi ne dañ ko faat. dekkandu yi commencé ñew mu ne len isnawu ala jaafar ta'aman fa inna lahum ma yashghiluhum jox len wa keur jaafar togal len wa keur jaafar ñu lek lool motax ci dejj ñuy téré keur gi nit ki dé ñu togg ñom mais xam nga lool sénégal mënu fi am sénégal keur gi nit ki dé lañuy togg ci li waji bayyi sax lañuy jël dem yobbu jënd nak wala wa mbokk yi dajalo ku nekk indi 5000 ñu jënd nak commencé nos té lool l'islam daf koy téré yonent bi lan la wax défaral len wa keur jaafar lek ndax tay dañu occupé waye da don tok ba ci yag mom yonent bi pour wax nit ñi jaafar ci loxom yoy ñu dagoon lan la ko ci yalla fay yalla fay ko ay laaf muy naw di and ak malaika yi lélé mu tok ak di waxtaan ak sahabi ba ci yag ni ne kecc tok concentré wu ay quelques secondes su sigé xol sahabi yi ne len fay len jaafar mu ngi len di nuyu sahabi ne ko ana mu ne mi ngi ni di naw and ak malaika yi ñaari loxom yalla yéfer yi dagoon ci xare ba yalla fay nako ay laaf mu and ak mom dina kon liggey bi dulu ndaw dama len di faral di sa yuñu dajé ma len di soñu di len wax ngeen takku wallahi liggey l'islam dulu ndaw liggey l'islam wessuna ay wessuna fofu surtout tay fo dem ci aduna bi islam day yëngatu fo dem ci aduna bi l'islam moy yëngatu lol motax yahudi tit nasarani tit ba états-unis d'amérique ni tit di jouer ay film ci yonent bi pour djema wañi julit yi ba égypte gis ngeen président tok président bi fa tok bëgg indi sharia ñukay créer ay problème parce que xam nga lu ko waral moy islam yonent bi alayhi salam dafa am ay signe mu joxe won ni ginnaw mom bu fi joggé amna lu fi nekk bu fi lol joggé amna lu fi nekk bu fi lol joggé amna lu fi nekk yonent bi du jox ay signe ba l'islam fu muy tumaranké ba nit ñi yaakar né déna wayé fi jekki jekki gis ko muy ñëwaat té moy jamono bi ñu tollu wala fi nak dañuy wax né train bi buy daw yéggal bo mënu yégg langal bu la fi bayé am alku nga ku rép ba daaw bi bayiko fi wallahi perte na si yebo ngeen gor gorlu bu yebo ngeen takku xamné liggéey bi du liggéey bu sédd du liggéey bu yomb ku né damay remplacer mburu ci pour mburu kan moko meuna remplacer ci pour xoro mburu lu muy daj bala muy nek mburu waye su paré ban heure ngeen gis nit ñi diko rang ban heure am na ño xamné dekk nak ak sérieux so xamné bu ngeené fajar pour boulangerie lañu jël billahi billahi bu ngeené fajar jëwul nañ boulangerie ba dundelu seen kër lu ñu gis leen ñu bok ay kilo di ñew waye xol leen bala nit ñi dem diko rang yi diko jël lan la daj ha fan la jaar bala muy nek sax su firi fan la jaar te tol ya bu mu joge ci tol yi bala ñu koy sot saako yi bala ñu koy yobbu ci bala ñu koy def firi lum daj buñ ko defé firi ba ñew bala ñu koy def mburu lum daj ha benen bi moy da ngeen di xol ki ñu bëgg roy yonent bi lan la daj pour l'islam taxaw da lu sedd la ha lu neex la lu yomb la ha lol daf lay wone kon li ngay bëgg dund yow est ce xam nga li lan la li nga bëgg dund ni est ce xam nga lan la lol motax mo wax sank ne farq bu reuy mo dox sunu digënté ak sahaba yi ndax ñom dañoo amon iman ñuy xaar alquran wacc ñu jëfé ñun am nañ alquran waye amu guñ iman lol moy différence ak ñun ak sahaba yi ñom dañoo amon lan iman bu wër ci yalla ndax gis ngeen ni ñu gëmé xolal bilal door nañ ko ci jamono yo xamni mokaludul ikhlas suratul ikhlas d'accord ngeen ñukoy door pour mu weddi yalla ci jamono bo xamne ben sar la man muy ikhlas te jeexul suñ koy door nan ko weddi yalla mu nan ahadun ahad ñun ñaata sar lañ mokal fi fi lu bon bon lu ku dede mokal nga fukki sar ci alquran tu faylu ibnu amr kero bu muy dugg ci l'islam yonent bi ñetti sar la ko jangal fatiha Allahu rabbi falaq Allahu rabbi nas ñen ñi neñ haamim lako yonent bi a jangal tu fayli daldi yu xune ko ya rasulullah inna dawsan kafarat billah ya ya rasulallah inna dausan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim ben sar la yonent bi jangal wajoju nga xamne dañ ko titelon kérok ba muy ñew ci mak ñu mu fekk tay information comme nim mel ci adina bi nga xamne dañuy fenal l'islam di sosal l'islam di fenal alquran di fenal yonent bi ndax nit ñi bañ l'islam xolal tay liñuy woné ci taru l'islam moy ay raykatu nit lañ dañuy def ci ay jak bombe dañuy def ci ay marché bombe dañuy def ay attentat kon li baxul ni ay raykatu nit lañ ay assassin lañ et puis dañuy xagn nit ñi seen liberté ku ci bok nangam et puis dañuy non la tufailu jamono bobu mu doon dem mak dafa melne jamono bi tay niñuy fenalé l'islam tufailu neena teul mak rek gaay daari koy son ne ko fojum mu ne kaaba ga fojum mu ne kaaba ga lay outil damay ziyara ci ndax sama commerce bi am barké ñu ne ko ah attention amna ben way bu nek ci kaaba ga di commencé woté neena yonent la waye bo démé na nga fexé ba bul ko diglu ndax boko diglo rek mu takalé lak sa wa keur day takalé digënté nday ak bay nday ak domam jëkër ak jabar képp ku am mbokk bo diglo waajo yi da ngay bay say mbokk mu titel waaji ba mu mune bi mu démé dalam fi mu dal mu xey wara dem ci kaaba gi bi muy dem dafa dem yobale ay nopp yu ñu sak coton lan motax waaji jël coton sak ay nopam parce que bu démé ci kaaba gi bu mu su fa féké waajo ji bu mu ko déglu waye mbokk julli ni est ce que witen mën na téy kaddu yalla mën nako mu neex yalla waaji genn ñew dem kaaba ga mu ñoo fekk yenenbi alayhi salatu wassalam taxaw di waxtaan lele alquran bi yenenbi di jang ngelawli dal di koy jël ci katanu borom bi dal di koy sanni ci nopp waaji mu romb witeni romb tempam bi dal di dugg ci xol bi waaji da ron gaaw ba ci ag mu commencé di diregu lele nga romb dara fekk nga amone ay yitte nga don waxu wala ngay daw be nga xam lan la da ngay wañi say jigo lele nga wañi nga gis mu gëna am solo noy def taxaw lele bo taxawé mu gëna am importance noy def nga ñew ba seen nga fekk mu gëna am solo noy def nga jël ses tok du fay li non la def di deglu alquran bi di deglu da don waxu ba ci ag muy wañi jégoy ba ci ag mu ñew ci yonentum ne ko sami'tu maqalata qaumika fi degna say mbokk liñu wax ci yow yonentum ne ko lan nga deglu ñu wax mu ne degna ñu ne yow da ngay takale nday ak domam jëkër ak jabaram lu nekk lim deg mu wax waye wax ji ma deg mu genn ci sa gemign dug samay no wax ji du waxu nit est ce que deug la yalla la yoni bu fekke yalla la yoni deug la lila yalla jox nang ko jotali jam ñi waxal ma deg ñu ba koy jangal ben hamim waji dadi yu ne ko ya rasulullah inna dausan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yow yonent daws dekk bima bok nga xamne fala joge ñew fi mak dañu wedd yalla ay yefer lañ ay njaalo kat lañ ay nankatu sangara lañ dama bëgg nak legi yow nga yoni ma nek ben yonent bu dem war len pour genné len ci chaahan yoy yonent bi la koy ñaanal jëbi am lumière ku ko xol rek lumière ngay gis ci jeubi tak di tak mu ne yonent bi dedet fi nga ma ñaanal ñangi mu nek fi suma deme dekk ba dañ nan lima baye xërem yi motax ma alku dama bëgg ñaan gi nga ñaanalaat mako mu toxu yonent bi ñaanal ko mu toxu ñoo ci gemmiñ ci si wax ak nit ñi lumière di genn waye gis nga tufaylu mom mu delu dekkam kan la ñëk tuubal papam ku ci tagu jabaram non la topé dëkk bi porte à porte buntu kër par buntu kër buntu kër par buntu kër ba at bi muy yobul yonent bi wa dëkk ba ci la yobale Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ki nga xamné mo ëpp lu monkal ci hadith yonent bi Abu Hurayra ñaata hadith la mokal 5374 hadith kan moko duggal ci l'islam Tufayl ibn Amr yonent bi sax indi wuko kon lima len don wax moy liggey l'islam budé jigen du muru kasse abadan yesuna fofu budé gor du am tuwe bu gatt wala am sikim wala am kopoti yesuna fofu yefi dafa am lum laaj dafa am lum laaj lolou suñ ko ko joxulé dañuy sono suñu bop dafa laaj xam sahaba yi niñu sonné won pour dina tass xolé yonnati bi alayhi salatu wassalam jogé na mak dem taif ñu dur ko duri mit mu delu wan mak xolé niko wa mak def combino pour ray ko mu génné dem medine est ce bayina mak moko wa mak wok ma mak ba kër gu muy ñew fatihu mak di ubisi mak ñaata jooni nit lay indi 10000 hommes 10000 hommes ñu wër mak mu ñew daanel xërum yi rahas kaaba gi bamu set ñitt téméré yalla ak fukan ñet la fay mu daanel lepp qul jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatil kana zahuqa bilal yi ci kaw kaaba gi nodd kërok bi bilal yi ci kaaba gi dafa am ben yéfer bu ni alhamdullilah ma ngi sant yalla ba sama mam fekke wul baxuñ bu ñuul bi yi ci kaw kaaba gi nodd ay alquran daadi wacc ci waji lim wax ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wal unsa waja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'rafu inna akramakum indallahi atqakum deke du ñuul la fadlun li arabin ala ajam illa bittaqwa deke du dret du yaram du couleur pass pass la bu fekkone couleur kessa la bilal du nek noddu ko to yonent bi ci xolal lol motax gis nga limay wax ci senegal erreur yu graw yi def dañ yaakar na bilal ben jaam la won motax gis nga jakkay ñan ñoy noddu kat yi jeweli wala oude yi wala ñoñu rek ñoñu kesse bu da nga dem ci jakk ñu ne jaam yi ana dañuy tan bilal ñu ne wa ñu sék ko fi jaam abadan bilal jaam la won waye kan moko gorel est ce jamono buñ koy gorel jamono bobu la don noddu avant fa lañ ko gorelé bilal fa lañ ko gorelé su ngeen ko xamul ma tek micro bi goor ñi lay laaj bilal fan lañ ko gorelé ban dekk mak fan la nodde midin kon digënté noddu bi ak gorel bi ñaata té lan mo tax mu nekk noddu kat def ko gëna mëne def ko gëna mëne yoyent bi nañ ko jox bilal juram ben sahaba ñu gënt noddu amuñu won ñu nodde parce que dañu newon bi jakk ji paré dañu newon nañ ut gejeen ñu ne kon dañuy nuro ak yahudi nañ ut kolos mu ne dañuy nuro chrétien yi ñu bayyi non parce que yonent bi da bëggul ñu nuro ak ñom wa légui kon yonent bu ñewon fi fekk ñu fête 31 décembre ak 24 té da waron buñ nuro ak ñom nu muy démé kon dama bëgg suñu jogawaté fi ñu chambar suñu liggéey yi ñuy def est ce deug du liggéey yu takalé est ce du liggéey yu forforland est ce deug ñun ñu ngi ci yoonu liggéeyal islam pour sunna tasaro pour nit ñi ñew dund sunna est ce ñu ngi ci loolu nit ñi bu ñuy liggéey di dem gisunu lu yokku gisunu dara dañu wara xolaat ndax yoon wi ñaar fofu la ñun julit yi bu fekke ñu ngi yëngatu ci diiné te kenn wuy ci wuñu te dekk bi ñu nekk ñepp nekk ay julit wala ko la sun bok est ce deug ñun ñu ngi ci yoon bi yeen di baye sa da won wax sahaba yi su ngeen demee wote ji nit ñi ñewuñu rek yeen ni ngeen wote mo baxul dafa am ben yahud mu dem ben dekk ci dekkul islam yi lan la ci jublu dekk bo xamne comme nenañ ay julit lañ waji ñeen fukki at mu nekk ci dekk bobu di liggey keureum liggey kayam keureum liggey kayam keureum liggey kayam mais wetu fi muy liggeye dañ fa bind ben tableau ku bëgg xam yalla fi la waji musu bayyi xel tableau bobu ben jour mu muy xey rek muy wacc rek gis tablo bi mu gis ñu bindi ku bëgg xam yalla fi la mu wacc liggey bi rek dem fofu soné buntu bi am ko ubbi mu ne ko mais sen tablo bi li ngeen ci bindi nak waji nako lolo am mu ne wa man de vraiment bëgg na ko xam ga waji da dugg ñu jox ay document mu dem lire document yi affaire bi indil ko problème ba mënul nelaw mu demal ñu joxat ko yenen mu ñew na ana imam bi kan moy jité fi ñu ne ko imam bi kañ la fi nek ñu ne ko vendredi mu ñew mu ne imam bi yeen mu ngeen déwé yeen ñi ñepp di ngeen layok seen borom ndax man amna fi ñeen fukki at ngeen yor lu mel ni ngeen denc ko fi gennu len joxé wuji ko joxé ci ko bu ngeen déwé yeen am ngeen responsabilité seen kanam borom man nak légui mbir mi dama ñew pour bok gis ngeen wajoju bimu duggé ci l'islam xam ngeen après lan la def dafa jël bisu alkhamis ci dundam may ko yalla bi ci liggéey xam ngeen lan lay def dem di jël ay téré yu ñu traduire bu tay mu ne mbedd mi lay jaar ku mu dajel kër gu mu gis mu tejj mu feug buñu ubbé mu ne len am ben ku mu dajel ci mbedd yi na la am ben bu jéxé mu dem ñibi carton lay yënu bu jéxul du ñibbi mbedd bu mu jaar soo mu jaar alkhamis benen mu jaar benen alkhamis benen mu jaar benen waajoju limu duggal ay nit ci diine tay te nit ku ñuul la ha waye ma nga ci dekk tubaab ya ken xamul nu mu toll waajoju tay ni mu siwe dafa egg ba mak ci aj ci arafat nit ñi nek ci arafat di ñaan ñu gis benn waye mu ngi taxaw yëkëti ay loxom 2 heures de temps mu ngi yëkëti loxoy togul benn waye diko xol rek sax instant waji xol ko gis ko mu taxaw ri yëkëti loxoy waji diko xol rek bimu paré waye ñu ne ko yow ban no sanana ti nga mu wax ko wa mu ne ko fofu dama fa dégg benn waye buy liggéeyal diiné nangam ak nangam lay def nangam ak nangam lay def est ce yow xam nga waji mu ne ko man la wala bëkk koku la non mënu nekk yow lu tax nga ni yow la mu nekk mo man la waji nan lañ la wax la tuddu mu wax ko mu génné ka passeportam ne ko xolal mu xol mi mom waji ju tamit bi mu xamé ni ki la mu ne ko war loona ak yow at bu nekk dina la yonne tant caisse pour nga tass ko ci islam gis nga liggéey l'islam non la wa bu ñu japp ne liggéey l'islam nelaw la nangam nangam dem ben tour ñëwaat tudd nelaw fanwéri at ñu ne la yow gën nga ñëw nga ñëwaat do bagay bagay bagay lolu moy liggéeyu takalé lolu nak té yalla xam na né nax sa bop ngay nax nako yalla sa bop ngay nax ndaysan sa bop ngay nax wala vi nenañ ku nopi nax sa bop sa aja faju kon inshallah ma nga yamale fi kaddu gi lenn li ci man la won lenen li ci yeen bo amé ay question inshallah ñu motali ko ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziaré nak wa keur ñom Omar bu baax vraiment di am bekti ci mom bu baax baax ak contenté ci mom ndax buñu xamanté ak légui xawna mu ngi xawa takku waye ci li lañ xamanté mu doon ñew ci daara ji di déglu tafsir ba alhamdullilah rabbil alamin mu nek ku bëgg diiné ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla fay yalla nako yalla def magum l'islam ñu ngi ziaré wa kër gi yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah jazakallahu khairan